Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina czwarta, więc czas powiedzieć dzień dobry. Ireta Dan i Radek Nałęcz, kłaniamy się i do godziny szóstej jesteśmy w ramach programu Coś mi świta z Państwem. 22 dzień sierpnia, 235 dzień 2024 roku. Do końca roku zostaje 131 dni, a dzisiaj całkiem długa lista osób, które obchodzą swoje imieniny: i Cezary, i Maria, i Benicjusz, i Bernard, i Bolesław, i Filip, i Hipolit, i Hipolita, Jan, Joachim, Lambert, również Laurencjusz, Magdalena, Namysław, Ospa, Tosfalda, Pankracy, Symforian, Symforiana, Teona, Teonas, Tymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd i Zygfryda. Wszystkiego najlepszego od trójki. Dzień pracownika ochrony, to pozdrawiamy oczywiście wszystkich wykonujących ten jakże odpowiedzialny zawód. Światowy Dzień Mleka Roślinnego również dzisiaj w kalendarzu, a słońce wstanie o 5.30, natomiast zajdzie o 19.47. Cały dzień mamy przed sobą, 22 dzień sierpnia. Przypominam, dzisiaj jest czwartek. Zaczynamy od Fatboy Slim, Ja Mama. To pierwszy utwór, który pojawia się po godzinie czwartej i zaczyna nas powoli rozkręcać, żebyśmy jakoś rozpoczęli ten dzień, no i zachowali energię. that is lived is no more than a token. We'll strike the flint upon the stone and tell me why. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. Still I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pay in your pocket tonight. The candy store hoppers lie to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, sprawdzamy zgodnie z tradycją poranną, czyli zgodnie z coś mi świta, tym co zazwyczaj dzieje się po godzinie czwartej, prognozy pogody. W czwartek zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego, lokalnie na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni, czyli jest odrobina wytchnienia od tych upałów. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie zachodni, porywisty i tak to będzie dzisiaj układało się przez cały dzień. Najważniejsze jest, że małe i umiarkowane zachmurzenie, chociaż faktycznie proszę pamiętać, zwłaszcza na północy, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Teraz 9 minut po godzinie czwartej, u nas Florence and the Machine, No Light, No Light. Yeah. say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo, listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Someone always playing corporation games. Who cares? They're always changing corporation names. We just want to dance here. Someone sold the stage. They call us irresponsible. Coś mi świta w sieci. 17 minut po godzinie 4. Cristiano Ronaldo założył kanał w serwisie YouTube, czyli stał się YouTuberem. Święcący ogromne triumfy nie tylko na murawie, ale i w mediach społecznościowych. Portugalczyk po raz kolejny ma powody do satysfakcji. Zainteresowanie jego produkcjami już na samym początku jest ogromne. Tego akurat można było się domyślać, że właściwie ten wielki sukces przyjdzie po kilku godzinach, no bo Cristiano Ronaldo to taki złoty chłopak. Oczekiwanie dobiegło końca. Mój kanał YouTube jest już gotowy. Subskrybuj. No i tutaj siubskrybuj właściwie, bo Ronaldo nawiązał do swojej ikonicznej cieszynki i dołączył właśnie do grona tych twórców, którzy swój temperament, czy swoją charyzmą, czy swoim talentem dzielą się w przestrzeni internetowej. Kanał CR7 nosi nazwę UR Cristiano, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I w momencie, kiedy ten tekst powstawał, a mowa tutaj o tekście dostępnym na polskieradio24.pl, czyli około 5 godzin po zamieszczeniu na nim pierwszego wideo, ma niespełna 5 milionów subskrybentów, czyli taki milion na godzinę. Znajdziemy na nim treści piłkarskie, jak na przykład nagranie, w którym Portugalczyk ocenia swoje gole strzelone na Mistrzostwach Europy oraz wskazuje swoich ulubionych sportowców, ale też nie brakuje nagrań utrzymanych w szeroko pojętej konwencji lifestyle'owej. Gracz Al-Nasr opowiada o podróżach, a także o swoim związku z Georginą Rodriguez. No to też te portale, które gdzieś karmią się różnego rodzaju plotkami, będą zadowolone, bo jest nowe źródło wiedzy. Czy to jest na przykład sposób na kryzys wieku średniego? Nie wiadomo. Wiem, że Cristiano Ronaldo ma 39 lat i być może w ten sposób układa sobie życie po piłkarskiej karierze, chociaż właściwie mając tyle sukcesów na koncie i równie wiele milionów, to myślę, że już wszystko jest ułożone. Także trzymamy kciuki, być może jest to nowa pasja Cristiano Ronaldo, z pewnością wyświetlenia będą się zgadzały, a więcej informacji na ten temat na stronie polskieradio24.pl. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Że świeży powiew naturalnie, chłoniemy go na zdrowie, wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz. Więc czy będzie nie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze? To twój dzień. Coś mi świta. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never. Another all by Coś mi świta w sieci. Kontynuujemy przegląd portali. Bardzo ciekawe wyniki badań, które publikuje Onet. Świadomość pacjentów w śpiączce. Tego właśnie dotyczą te nowe badania, które udało się przeprowadzić. Jak się okazuje, nawet co czwarta osoba z poważnym urazem mózgu, która nie może fizycznie reagować na polecenia i została uznana za będącą w śpiączce, czy stanie wegetatywnym, jest w rzeczywistości przytomna. Takie są wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, które zostały opublikowane na łamach New England Journal of Medicine. Naukowcy przeanalizowali przypadki 241 osób z poważnym urazem mózgu, które nie reagowały na proste polecenia. Osoby te były badane za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czyli fMRI, elektroencefalografii, EEG, lub obu tych metod. W czasie testów badacze zadawali takie pytania, jak wyobraź sobie otwieranie i zamykanie dłoni, a następnie 15-30 sekund później przestań wyobrażać sobie otwieranie i zamykanie dłoni. Te oraz podobne pytania powtarzano przez kilka minut, chociaż osoby te nie były w stanie zareagować w żaden sposób. To jednak skany z wyżej wymienionych urządzeń wykazywały aktywność mózgu u 60, czyli u 25% uczestników, gdy proszono je o wykonanie poleceń. Według autorów badań osoby te rozumieją język i instrukcje i potrafią skupić uwagę, mimo że nie reagują w żaden widoczny, fizyczny sposób. Wyniki te oznaczają, że znaczna liczba osób z urazami mózgu, które wydają się w żaden sposób nie reagować na bodźce, słyszy i jest świadomych tego, co dzieje się wokół nich. To odkrycie może potencjalnie mieć ogromne znaczenie dla osób, które znalazły się w tej sytuacji, ale też dla sposobu, w jaki należy zarządzać opieką właśnie nad osobami sklasyfikowanymi jako będące w śpiączce, stanie wegetatywnym lub stanie minimalnej świadomości. I o tym dzisiaj na łamach Onetu można przeczytać. Teraz 27 minut po czwartej. Coś mi świta w trójce. The Light Groove is in the Heart, jeżeli chodzi o muzykę, ale też Counting Crows, to mamy w planach. And have some fun. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dig no walls, only the bridge. My supper dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Groove is in the heart.

od razu szereg się przypomina Counting Crows. To już za nami. 26 minut do godziny 5. To coś mi świta w trójce. Przeglądam sobie te piosenki, które biorą udział w głosowaniu właśnie teraz. Głosowanie pierwsza trójka, czyli lista przebojów, którą prowadzi Piotr Metz w każdy piątek od godziny 19. Wielkie odliczanie. Głosować można jeszcze dzisiaj. Za chwilę też propozycja do listy, czyli Lato na Grochowie, czyli najnowsza piosenka Rosalie i Def Jam World Tour, ale też w ramach tych poszukiwań sporo można polskiej muzyki znaleźć. Jest jak w filmie Sarsy, jest Rubens, Odwrócę Los, jest także Robert Cichy, Karolina Czarnecka, czyli Targowa. Bardzo energetyczny utwór. Terrific Sunday i Niebo, znany także z Trójkowej Anteny. Jest też sporo zagranicznych piosenek, na które warto zwrócić uwagę. Zresztą każdy z tych utworów zawiera fragment. Można przed oddaniem głosu odsłuchać oczywiście tego fragmentu i zdecydować, czy to jest właśnie to i czy powinno się znaleźć w tym podstawowym zestawieniu. Na miejscu pierwszym po polsku Barnim Błąkam się, na miejscu drugim The Smashing Pumpkins z nowym utworem, również na miejscu trzecim Polskie Akcenty, czyli Nosowska, Błażej Król i Można, a na miejscu czwartym Kaśka Sochacka i Szum. W ostatnim tygodniu poza podium, ale być może to się zmieni. Warto zajrzeć na stronę i warto zagłosować. Zresztą od tego czasu do kolejnego notowania coraz mniej, więc warto to zrobić teraz. A jeżeli to nagranie się Państwu spodoba, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wesprzeć Rosalie, która już teraz Lato na Grochowie. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. What you expect to you? Kiedyś to było. Zaczynamy kalendarium od 1857 roku, 22 dzień sierpnia. Doszło tego dnia do krachu na nowojorskiej giełdzie, nie do ostatniego, ale to była takie wydarzenie, które znalazło się na kartach historii. Rok 1910 zwodowano amerykański niszczyciel USS Drayton, a w 1921 roku Estonia, Litwa i Łotwa zostały przyjęte do Ligi Narodów. Mamy coś z kategorii show business, bo to był rok 1927, 22 dzień sierpnia. Charlie Chaplin rozwiódł się ze swoją drugą żoną, amerykanką aktorką Lito Gray, a w 1932 roku, wracając na stary kontynent, BBC rozpoczęło eksperymentalną emisję programu telewizyjnego. Mamy też czasy wojenne. Rok 1944, 22 dzień powstania warszawskiego, utrata przez polskie oddziały arsenału przy Placu Bankowym, a w 1945 roku miało miejsce powstanie partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Powstała właśnie ta partia tego dnia, 22 sierpnia. Rok 1947 ukazało się pierwsze wydanie dziennika Głos Szczeciński, a w 1963 roku Joseph A. Walker na samolocie doświadczalnym North American X-15 poprawił własny rekord wysokości. Udało się wznieść na pułap prawie 108 km. W 1988 roku z kolei strajki w Polsce. Rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej. Powołano międzyzakładowy komitet strajkowy. Mamy jeszcze 1997 rok, kiedy to odbyła się premiera komedii sensacyjnej Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenki, a w 1999 roku w Sopocie odbył się jedyny polski koncert Whitney Houston. W 2003 roku premiera komedii filmowej Ciało w reżyserii Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. Proszę uwierzyć, ten film cały czas potrafi śmieszyć. I mamy jeszcze jedną datę. 2009 rok. W finale konkursu rzutu młotem na berlińskich mistrzostwach świata Anita Włodarczyk ustanowiła rekord świata. ponad 77 metrów. I jeszcze rekord z 2015 roku w Ziębicach w województwie dolnośląskim. Padła rekordowa wygrana w lotto. Ponad 35 milionów złotych. Ciekawe, czy udało się już te wszystkie pieniądze zagospodarować. To gratulujemy raz jeszcze. Za 16 minut piąta Aerosmith i Run DMC Walk This Way. Teraz w trójce. Za kwadrans piąta. No jeszcze MGMT uda się na pewno zmieścić. Warto zostać z nami. Coś mi świta w trójce. Hey! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. MGMT Kids, czyli piosenka może nie o tym, ale raczej inspirująca bardziej do takiej myśli, że warto zachować odrobinę tego dziecka w sobie, nawet mając już nieco więcej lat na karku. O Sztosie mówiliśmy, czyli o premierze filmu Olafa Lubaszenki. Sztos i Kazik też przy okazji, bo to jest jedna z piosenek, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej. To takie uzupełnienie do kalendarium. Kalendarium muzyczne po piątej, a teraz za 6 minut piąta właśnie. Podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Chcę znów pojechać na drugą czasu pędzę. Jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło. Choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By wśród upadek z